अभी विचार चल रहे हैं ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य और अन्यत्र धर्मा, ये दोनों एक ही विषय का प्रश्न है अथवा भिन्न विषय का प्रश्न है। तो ये होने से इसमें अभी 176 176 इसमें 20वां मंत्र है अर्थात तृतीय मंत्र मतलब पंचम पंक्ति में ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के ये प्रश्न हुआ। आगे यमराज जी कहते हैं देवे रत्रा भी विचिकित्सम पूरा नहीं सुविज्ञेय अनुरेश धर्म, तो कहते हैं देवता लोगों को भी इस विषय में संदेह हुआ था ये मतलब सुविज्ञेय नहीं है बहुत सूक्ष्म है इसलिए अन्यम वरम नचिकेतो वृणीश्व, अन्य वर कुछ मांग लीजिए। नचिकेता भी कहते हैं देवे रत्रा भी विचिकित्सम किल और तुम च मृत्यु य न सुविज्ञेयम अथ, देवता लोगों को इस विषय में संदेह हुआ था और आप मृत्यु कहते हैं कि ये भी सुविज्ञेय नहीं है इसलिए वक्ता च अश्य त्वाद्रिंग अन्यो न लभ्यो, आप जैसा वक्ता और मिलेंगे नहीं, आप भी कहते हैं ये बड़ा कठिन है तो इसलिए नान्यो बरस लभ्यो नान्यो बरस तुल्य एतस्य कश्चित, इसलिए इसके बराबर और कोई बर नहीं है। यमराज जी कहते हैं बराबर है सतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व बराबर है बहुन पशुन हस्ती हिरण्यम अश्वान भूमेर महदायतनम वृणीश्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छे से जितने शरद अर्थात वर्ष, तो जितने वर्ष चाहते हो उतने वर्ष जीव ये सब बराबर हो जाएगा। और भी कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम, अगर इसके बराबर और भी कुछ बर मतलब मानते हो तो भी मांगो। वित्तम चिर जीविकाम महाभूमौ नचिकेतस त्वम एधि, महाभूमि में तुम हो अर्थात राजा बनो, कामानम त्वा काम भाजम करोमि, सारे काम तुमको प्राप्त करवा दूंगा, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोक है मर्त्य लोक में जो मिलता नहीं, सर्वांश कामांश छंदतः अपने इच्छा के अनुसार मांगो। इमा रामा सरथा सतुरिया रथ तुरी के साथ ये सब अप्सरा नहीं ईदृशा लंभनिया मनुष्य, मनुष्यों को ये सब मिलता नहीं और मेरे द्वारा दिया जाएगा ये आप सब ले जाओ। नचिकेता कहते हैं स्वभावा मर्त्य से यदंत के तत् है अंतक अंतक यमराज, तो ये सब स्वभावा मर्त्यस्य स्व अभाव, कल तक ये रहेंगे ये सब कोई ठिकाना नहीं है और सर्वे इंद्रियाणाम तेज जरयंती अरे अपि सर्वम, अगर ये सब मिल जाए तो भी जीवितम अल्पम एव, अभी तो जीवन थोड़े दिन है इसलिए तवैव वाहस तव नृत्य गीते, यहाँ कहते हैं तवैव वाह तव नृत्य गीते, कहते हैं नृत्य गीते तो यमराज जी कुछ दे नहीं रहे थे, यमराज जी अप्सरा दे रहे थे और उनके पास तुरी इत्यादि था, वो अप्सरा तुरी दे रहे थे, अब नृत्य गीते क्यों कह रहे हैं। बड़े महाराज जी टिप्पणी में कहते हैं कि नचिकेता को इतना वैराग्य है कि अप्सरा का नाम लेना नहीं चाहता इसलिए कह देंगे नृत्य गीत तो आपका अपने पास रहने दीजिए। और आगे कहते हैं 27वां मंत्र में न वित्ते न तर्पणियो मनुष्यो, मनुष्य वित्त प्राप्त होने से कभी तर्पण अर्थात तृप्ति नहीं हो जाता और अगर भी चाहिए लक्ष्या महे वित्तम, हम वित्त प्राप्त कर लेंगे अद्राक्षम चेतत्व, आपका दर्शन हो गया हमको वित्त नहीं मिलेगा। और दूसरा बात है आप हमको यावद इच्छसी सरदो कहते हैं उतना वर्ष जीव जीविष्या वो यावद इशिष्यसी तुम, जब तक तो आप गद्दी में है हम तो रहेंगे ही, इसलिए वरस्तु में वरणीय स एव, तो यहाँ नचिकेता दोबारा कहते हैं स एव वर, इसलिए भिन्न नहीं है वही वर तो चाहिए। आगे फिर द्वितीय वल्ली में जब नचिकेता निश्चय कर दिया मेरे को तो वही चाहिए, अच्छा 29वां मंत्र देखिए हम लोग 27 देखे ना बीच में 28 है, वहां नचिकेता कहते हैं कि अजीर्यताम अमृताम उपेत्य, अजीर्यताम अमृताम देवता लोग हमारा अजर होते हैं उनके पास उपेत्य आकर के, तो को अधः प्रजानन मर्त्यः अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, को धस्थ कु अर्थात पृथ्वी अधः नीचे है तत्र तिष्ठति इति कोधस्थ, कौन उसका पूर्व में दे दिया मर्त्यः उसका पूर्व में दे दिया जीर्यन, अजर अमर देवताओं के पास आकर के जीरियन मर्त्य अधस्थ नीचे लोक में रहने वाला देवताओं के पास आकर के प्रजानन जो कि जानता है कि ये लोग अजर अमर इनका महान सामर्थ्य है उनके पास आकर के अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदन दीर्घे जीवित वा को रमेत। तो ये देवताओं के पास आकर के ये सब चीज कौन मांगेगा, ये तो बहुत छोटा चीज है, जहां महान चीज मिल सकता है कौन मांगेगा। तो यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्युर यत सांपराय महति ब्रूहि नस्तत् न अस्मान, हमको तत् ब्रूहि वो कहिए क्या यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति, जिस विषय में देवता लोग मनुष्य लोग में सर्वोत्सव को संशय है। यो अयम बरो गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो गूढ़ है अनुप्रविष्ट गुहा में प्रविष्ट है, यो एम बर मैंने जो मांगा न अन्यम तस्मात नचिकेता वृणीते, उस बर से भिन्न हम कुछ भी नहीं चाहते, अर्थात जो ये यम प्रेत चिकित्सा वही था। आगे यमराज जी अभी आरंभ करते हैं कहना, अन्यत श्रेयो उत अन्यत उतेव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनित, श्रेय अलग है प्रेय अलग है, नाना अर्थे भिन्न भिन्न अर्थ में पुरुषों को बांधते हैं, तय हो दोनों का बीच में श्रेय आददान से साधु भवति, जो श्रेय मार्ग को चुनता है उसका साधु कल्याण होता है। और ही अते अर्थात य उ प्रेयो वृणीते, जो प्रेय मार्ग को चुनता है वो अर्थ से गिर जाता है। तो श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ, एत आंग पूर्वक इत आते हैं, अर्थात श्रेय प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। तो संपरित्य वो दोनों को परीक्षा करके धीर विभिन्नक्ति विचार कर लेता है, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, जो धीर है अभिप्रेयस पंचमी उससे श्रेय द्वितीय उसको वृणीते, और प्रेयो मंदो योग क्षेमात वृणीते, जो मंद है वो योग क्षेम के नजर कर रख करके प्रेयो को ही ले लेता है। ऐसा आगे चतुर्थ मंत्र देखिए, दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, या अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, ये दोनों एते विपरीते विसूचि, ये विसूचि विपरीते विसूचि मार्ग, तो ये विश्री व्याप्तु विश धातु के पर में विशु विशु विशु अर्थात ये नाना अर्थ, आगे अंश धातु हुआ है, अंश धातु को क्वीन हुआ है, क्वीन लोप हो गया, लोप होने के बाद हो गया पूर्व को दीर्घ हो गया विशुच ऐसे हो गया, अच्छा चौ चौ से पूर्व को दीर्घ हो गया विशु को दीर्घ हो गया विशुच, अभी विद्या और अविद्या दोनों स्त्रीलिंग होने से उसको गिप हो गया तो होकर के विशुची हो गया। तो एते विपरीते विसूची विद्या और अविद्या दूरम अर्थात बहुत विपरीत है विद्या और अविद्या, और विद्या अभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये है नचिकेत नचिकेतसम त्वम त्वम नचिकेत तुमको मैं विद्या अभिप्सिनम मन्ये, विद्या में अभिप्सा है तुमको ऐसा मैं मानता हूँ, क्यों न त्वा त्वा कर्थ त्वम कामा बहवह बहव कामा त्वाम न अलोलुपंत, तो लोभ नहीं दिखा पाए अर्थात आप अविद्या से बहुत दूर है, आप तो विद्या चाहते हैं, ये भी नचिकेता का प्रशंसा करते हैं। और अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम अन्यमाना, यमराज जी दूसरों का निंदा करते हैं, दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा द्रम कुत्सायम गत, तो ये यंगन तो हुआ है दंद्रम्यमाना भृषम कुटल मार्ग में अर्थात जन्म मृत्यु चक्र में जाते हैं, परितः यंती बार बार जाते हैं मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा, उनका क्या स्थिति है न सांपराय प्रतिभाति बालम, वो सब बाल है सांपराय संपराय परलोक, उसका जो तस्य इदम साधन हो गया सांपराय कर्म उपासना इत्यादि, बालम सांपराय न प्रतिभाति, उनको तो ये दिखता नहीं, क्यों वित्त मोहेन मूढ़म प्रमाद्यंतम, तो वित्त मोहेन उसे मूढ़ है प्रमाद करते हैं, उनको सांपराय परलोक का साधन नहीं दिखता है, क्यों वो लोग कहते हैं अयम लोक यही लोक ही है नास्ति पर परलोक नहीं है, इति मानी ऐसा जो मानते हैं पुनः पुनर् मे वशम आपद्यते, बार बार मेरे वश में आते हैं। यमराज जी कहते हैं परलोक नहीं है, ये लोग ही है, तो उनको फिर क्रम मुक्ति का भी बात नहीं। आगे कहते हैं आप जो चीज मांगे हैं, श्रवणाय अपि बहुभिर यो न लभ्य श्रृणवंतो अपि बहवो यंग न विदु, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट। अर्थात यमराज नचिकेता का प्रश्न विषय का प्रशंसा चल रहा है। आगे कहते हैं न नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमान, अवर नर के द्वारा कहा जाने से ये सुविज्ञेय नहीं है, चाहे जितना भी स्वयं विचार करे। अनन्य प्रोक्त पत्र गतिर नास्ती, अगर अनन्य प्रोक्त अर्थात तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है जो ज्ञानी है उसके द्वारा अगर उपदेश किया जाएगा तो गति अर्थात विप्रतिपत्ति अत्र नास्ती, निश्चय ज्ञान होगा। और अणियान नास्ति अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाणात्, ये अतर्क्य है, अणियान है, अणु प्रमाणम है, आत्म तत्व के बारे में कहते हैं। ये सब विषय का प्रशंसा हुआ, प्रश्न का प्रशंसा हो गया। आगे नचिकेता का प्रशंसा करते हैं, नैसा तर्केण मतिरापने या, ये जो आत्म विषय का बुद्धि ये तो केवल तर्क से प्राप्त नहीं होगा। और प्रोक्ता अनन्य सुज्ञानाय प्रेष्ठ, कैसे प्राप्त होगा, अन्य एव तार्किक से अन्य के द्वारा अगर कहा जाएगा तो ये ज्ञान हो सकता है। तार्किक से अन्य अर्थात वेदांती तो होने से ज्ञान हो सकता है। और याम त्वम आपह, जिसको आपने प्राप्त किया है सत्य धृति ही, सत्य धृति अर्थात सत्या धृति यश्य नचिकेता से, नचिकेता तुम सत्य धृति वाला हो, जिसको तुम प्राप्त किए हो अर्थात इस प्रकार की धैर्य को, इस प्रकार की बुद्धि को, केवल हमको आत्मतत्व का ज्ञान ही चाहिए, इसको कहते हैं त्वाद्रिंग नो भूयान नचिकेतः प्रष्टा। त्वाद्रिंग प्रष्टा नो अर्थात हम अस्माकम है नचिकेत भूयान, और मिले बार बार मिले, तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले हमको और प्राप्त हो। अर्थात अभी नचिकेता का प्रशंसा किए, कई मंत्र है जहाँ नचिकेता का प्रष्टव्य विषय का प्रशंसा हुआ, अभी विद्या अभिप्सिन कहे, और यहाँ कहते हैं जो आपको प्राप्त हुआ है बुद्धि, ऐसा बुद्धि बहुत कम लोगों को होता है, ऐसा पूछने वाला हमको मिले, तो ये नचिकेता का प्रष्टा का प्रशंसा हुआ, कहीं प्रष्टव्य प्रश्न का प्रशंसा हुआ, कहीं प्रष्टा का प्रशंसा हुआ। अभी अभी आप कहते हैं, सिद्धांति पूर्व पक्ष को कहता है, आप कहते हैं कि ये एम प्रेत विचिकित्सा के बाद ये सब बात चला, प्रश्न प्रष्टा दोनों का प्रशंसा हुआ, आगे आता है अन्यत्र धर्मात्। अगर वो अन्य प्रश्न हो जाएगा, एक प्रश्न किया उस प्रश्न के आधार पर प्रश्न का प्रशंसा करते हैं, पूछने वाला को प्रशंसा करते हैं, और पूछने वाला उसको छोड़ करके दूसरा पूछ लेगा आगे, इस प्रशंसा व्यर्थ होगा ना। तो इसीलिए जो अन्यत्र धर्मात् पूछा जाता है वो अन्य प्रश्न नहीं है, जिसका प्रशंसा हो रहा था वही प्रश्न ही है, नहीं तो प्रशंसा करने के बाद उसको छोड़ करके दूसरा पूछ लेगा, ये तो अर्थात तो, मतलब ये इसका समन्वय नहीं होगा। आगे कहते हैं फिर द्वादश मंत्र, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहा इतम गौहरेष्टम पुराणम, जो आप जिसके बारे में पूछा है वो दुर्दर्शा गूढ़म अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्टम बुद्धि में गुहा में, गुहा हितम गुहा में वो हित छुपा हुआ है, गहोर इष्ट गहोर अर्थात दुर्गम स्थान, दुर्गम स्थान में वो है, क्योंकि बुद्धि के अंदर में ही वो अभिव्यक्त होता है, और बुद्धि में तो अभिवेकियों का बुद्धि में काम इत्यादि भरे रहते हैं, इसलिए वो किंतु अभिवेकी का बुद्धि में भी वो अभिव्यक्त हो रहा है, जहाँ वासनाग्रस्त है वो बुद्धि में भी वो है, इसलिए कहते हैं गोहोरेष्टम, गोहोर में वो है, गोहोर अर्थात गर्त, गर्त अर्थात यही चारों तरफ से सब मतलब कठिन पदार्थ सब घिरे हुए हैं, वही है वासना इत्यादि। और कैसे प्राप्त करेंगे, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग अर्थात निधिध्यासन, निधिध्यासन के द्वारा ही इसका अधिगम होता है, ऐसा देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती, हर्ष शोको को त्याग कर देता है, मतलब पार हो जाता है। यहाँ तक होने के बाद यमराज जी का बात चला, तो फिर आगे नचिकेता फिर चतुर्दश मंत्र में कहते हैं अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, अर्थात नचिकेता ऐसे प्रशंसा सुनते सुनते कहीं यमराज जी हमारा प्रष्टव्य विषय का उत्तर नहीं दे करके ये सब कहते हैं तो फिर अर्थात हमारा जो अभिप्सित पदार्थ है वो प्राप्त नहीं होगा। नचिकेता दोबारा पूछते हैं अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अस्मात् कृता कृतात्, कृत कार्य अकृत कारण कार्य कारण से भिन्न है। अन्यत्र भूताच भव्याच, भूत अतीत चकार से वर्तमान भव्य आगे होने वाला, अतीत वर्तमान भावी पदार्थ से भी जो भिन्न है। यत तत पश्यसि तद वद, फिर नचिकेता दोबारा कहते हैं शंका होता है कि ये क्या ये एम प्रत्यय से भिन्न है नहीं है। सिद्धांति कहेगा कि देखिए ये एम प्रत्यय के ऊपर इतना प्रशंसा हुआ, अगर ये भिन्न हो जाएगा तब तो फिर वो सब प्रशंसा अस्थान है, अर्थात ये सब वृथा हुआ। अच्छा कैसे अन्यत्र धर्म ये एम प्रत्यय विचिकित्सा में जो पूछा था ये वही है, क्यों दोबारा पूछता है? क्योंकि यमराज जी बीच में इतना सब कहने चलते हैं तो कहीं उसका प्रश्न भी अर्थात आवृत न हो जाए ये सब बातों में, इसलिए फिर दोबारा स्मरण कर देता है हमारा तो ये प्रश्न था। उसके आगे फिर यमराज जी वास्तव अभी उपदेश करना आरंभ करते हैं। सर्वे वेदा यत पदमा मनंती तपांसी सर्वाणी च यत बदंती यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी वो मिति एतत्। यहाँ से आरंभ करते हैं अभी उत्तर देना। एतदेवाक्षरम ब्रह्म कह दिए, आगे एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये ओम का विषय में हो गया, ओमकार आलम्बन है परमात्मा का प्राप्ति के लिए। आगे कहते हैं न जायते म्रियते वापि कश्चित नायम कुतश्चित न बभुव कश्चित अजो नित्य हंता चेत, आगे अणवरणीय ये सब हो गया। आगे फिर अर्थात तत्व का व्याख्यान आरम्भ हो गया। तो पूर्व पक्ष जो कहता था कि ये दो अलग अलग प्रश्न है, सिद्धांत कहता कि नहीं होगा क्योंकि बीच में इतने सारे ये सब प्रशंसा आया है। अभी देखेंगे पाठ। अच्छा तथा तो टीका में प्राज्ञ इति प्रतिज्ञा आ गए, प्राज्ञ इति तो हो गया था ना, टीका में किंच टीका में प्रतिज्ञा है जीव प्रश्न अनंतरा। अच्छा किंच जीव प्रश्न अनंतरम यह अखंड एक रस ब्रह्मणी यो नाने व मिथ्या वेदम पश्यति समते। हाँ हाँ ठीक है किंच तथा इति भाष्य में तथा अग्रे यदम उत्र, हाँ ये हो गया था किंच किंच जीव प्रश्न अनंतरम ये यम प्रेते, ये जीव प्रश्न है। इसी के बाद तम दुर्दर्शम गूढ़ अनुप्रविष्टम गुहा हितम गौहरेष्ट प्रमाणम ये कहे इति यद उत्तरम उवाच। अभी यमराज जी जो उत्तर दिए तेनापि उत्तरेण अभेदो गम्यते, तम दुर्दर्शम कह करके अर्थात वो आत्मतत्व तो जो आप पूछते हैं वो दुर्दर्श है तो कह करके वही आत्मतत्व तो को कहते हैं जो कि अन्यत्र धर्म से आगे कहा जाता है तो इसलिए वो अभेद है, इसमें भेद नहीं है। तम दुर्दर्शम का ठीक परमंत्र है अन्यत्र धर्म, इसलिए कहते हैं तम दुर्दर्शम इति यद उत्तरम उवाच तेन अभी उत्तरेण अभेद। ये यम प्रेते प्रश्न हुआ था तम दुर्दर्शम यमराज जी कह रहे हैं, आगे अन्यत्र धर्मात फिर प्रश्न करता है तो ये सबसे अभेद ऐसा निश्चय होता है। तम दुर्दर्शम इति यद उत्तरम उवाच इस उत्तर के साथ अभेदो, आगे अन्यत्र धर्मात ही अभेद है इति गम्यते। प्रष्टु प्रष्टी प्रश्नयोः प्रशंसयापि लिंगेन पृष्ठस्य दौर्लभ्य द्योतनात् ब्रह्मत्व सिद्धिरिति आह। प्रष्टा और प्रश्न ये दोनों का प्रशंसा हुआ, ये लिंग से पृष्ठस्य दौर्लभ्य द्योतनात्, पृष्ठ जो विषय है जिस विषय का प्रश्न है वो विषय दुर्लभ है, पृष्ठस्य दौर्लभ्य द्योतन हुआ पता चला। त तो होने से ब्रह्मत्व सिद्धि, क्योंकि ब्रह्म ही दुर्लभ है। तो ब्रह्म विषय का प्रश्न होगा तो पृष्ठस्य दौर्लभ्य, पृष्ठस्य दौर्लभ्य कैसे निश्चय हुआ, कहते हैं प्रशंसा हुआ, तो प्रशंसा से ही दुर्लभ ऐसे निश्चय हुआ। भाष्य में अन्यम वरम इति, भाष्य में दिया अन्यम वरम वाक्य का आधा में, वो वाक्य आरंभ से तथा जीव विषयस्य अस्तित्व नास्तित्व प्रश्नस्य अनंतरम, जीव विषय का प्रश्न हो गया अस्तित्व नास्तित्व, ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य, उसके बाद ये यमराज जी कहे कि अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, क्योंकि देवेर देवेर अत्रापि विचिकित्सम किल, तो इसमें देवताओं का संदेह था ये सूक्ष्म है, तो इसलिए आप अन्य वर मांग लो। इति आरभ्य मृत्युना तेईस तेई काम ही प्रलोभ्यमानोपि नचिकेता यदा न चचाल तदा एन मृत्युर अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शनेन विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शनेन च विद्या अभिप्सिनम नचिकेतसम मन्येन त्वं कामा बहवो अनुलोपन्त इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन प्रशंसन यद उवाच। तथा जीव विषयस्य अस्तित्व नास्तित्व प्रश्न के बाद अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, यहाँ से आरंभ किया मृत्यु, मृत्यु के द्वारा तेहि तेहि कामे ही प्रलोभ्यमान, मृत्यु के द्वारा वो सब काम अर्थात विषय दिया गया, होने पर भी प्रलोभ्य मानो अपी नचिकेता यदा न चचाल, नचिकेता जो विचलित तो नहीं हुआ तदा तब एनम मृत्यु, मृत्यु फिर आगे अभ्युदय निश्रेयस का विभाग दिखा करके, श्रेयस प्रेयस मनुष्य मेतस का तो अन्य श्रेयो अन्य उतैव प्रेय, श्रेय प्रेय का विभाग दिखाए आगे, तो ये दूर मेते विपरीते विसूची विद्या और अविद्या कहा, तो कहते हैं कि विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शन है ना, इसको प्रदर्शन किए, प्रदर्शन करके आगे कहते हैं विद्या अभिप्सिनम नचिकेतसम मन्य, आपको तो मैं विद्यार्थी मानता हूँ, न त्वम कामा बहवो अलोलुपंत, आपको बहुत सारे काम भी लोभ में नहीं डाल पाए, आप विद्या ही चाहते हैं, इति प्रशस्य नचिकेता का प्रशंसा किए और जो मांगा था विषय उसका भी प्रशंसा किए। प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन यद उवाच, यहाँ तो विद्या अभिप्सन कह करके नचिकेता का प्रशंसा हुआ, आगे नचिकेता का प्रश्न का प्रशंसा करके भी कहते हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गहोरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति इति। तम दुर्दर्शम, तम कह करके जो नचिकेता का प्रष्टव्य है, जो पृष्ठ जो पूछा है उसका भी यहाँ प्रशंसा करते हैं, वो दुर्दर्श है, तो दुखे न दर्शनम यस्य दुर्दर्श, दृष्ट धातु से खल प्रत्यय हो गया, ईषद दुस्सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, दृष्ट धातु से खल हो गया गुण होकर के दर्श, गूढ़म गूढ़म अर्थात छुपा हुआ है, अनुप्रविष्टम बुद्धिवृत्ति में ही केवल प्रकाश होता है तो इसलिए अनुप्रविष्टम कहा गया, गुहा हितम गहोरेष्टम, गुहा में छुपा हुआ है, गहोरेष्टम पुराण, गहोर गहोर अर्थात विपद संकुल जागा, पुराणम वो नित्य पदार्थ है, अध्यात्म योग योग निधिध्यासन इसका अधिगम, इसके द्वारा देवम मत्वा उस आत्म तत्व को जान करके धीर विद्वान हर्ष शोको जहाति इति, तेनापि जीव प्राज्ञयोर अभेद एव इह विवक्षित इति गम्यते, जो येयम प्रेते में जीव का कथन हुआ था वही यहाँ अन्यत्र धर्मात्मे प्राज्ञों का कथन होता है, ये दोनों एक ही है इति गम्यते। टीका में पुत्रादिकम वृणीष्व इति उक्ते अपि, यमराज जी के द्वारा कहा गया कि सतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व इति उक्ते अपि, विषयांस्तुच्छीकृत्य आत्मज्ञानात् न चचाल नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते इति श्रवणात्, तो विषय को तुच्छ करके आत्मज्ञानात् न चचाल, आत्मज्ञान से तो वो अर्थात विचलित नहीं हुआ, तो नान्यम तस्मात नचिकेता वृणीते यस्मिन इदम विचिकित्संति, तो उस विषय में जो सबको संदेह है हम तो वही वर चाहते हैं इति श्रवणात्। यदा संतुष्ट है यम नचिकेता का इस प्रकार की दृढ़ता दे करके यम संतुष्ट संतुष्ट हुआ वो करके आगे कहना आरंभ किया अन्य श्रेयो अन्य उतेव प्रेय, ये श्रेय प्रेय का विभाग दिखाए। इति भोग अपवर्ग मार्ग वैलक्षण्यम प्रतिज्ञाय, भोग भोग हो गया प्रेय, अपवर्ग हो गया श्रेय, श्रेय प्रेय मार्ग का वैलक्षण्य दिखाया। दूर मेते विपरीते विसूची, ये दोनों मार्ग बिल्कुल दूर हैं, ये प्रतिज्ञा करके दूर मेते विपरीते विसूची अविद्या याच विद्या, विद्या और अविद्या ये दोनों एक ही मार्ग नहीं है, दूर बहुत दूर है। इति दर्शितवान इत्यर्थः। जो अन्य श्रेय अन्य उतैव प्रेय, इस प्रकार की श्रेय प्रेय, प्रेय क्या है कहते हैं प्रेय प्रियतमम, तो प्रियतमम स्वर्गाधिकम, प्रेय का अर्थ प्रियतमम, तमम में तो तम प्रत्यय हो गया, तम प्रत्यय हो जाने से तम पिष्ठन यह सुन हो जाने से प्रिय को प्र आदेश हो जाएगा, तो फिर प्रेय दिखा दिया, प्रेय में तो यह सुन है और प्रियतम में तम कर दिया इष्ठन, तो चलेगा प्रियतमम स्वर्गाधिकम, क्योंकि प्रेय श्रेय दो का बीच में एक लिया इसलिए यह सुन करके प्रेय दिखा दिया, और प्रियतमम स्वर्गाधिकम बहुत सारे प्रियतम। विसूची, विसूची अर्थात विरुद्ध फल, अंचु गति अर्थक है, विशु नाना अर्थात नाना गति, नाना गति अर्थात विरुद्ध फल देने वाले हैं, विद्या और अविद्या, अविद्या हो गया कर्म, विद्या तत्व भी ही दोनों का फल अलग है, और विद्या अभिप्सिनम, विद्या अभिप्सिनम अर्थात विद्यार्थीनम, विद्या चाहने वाले, त्वाम अहम मन्ये, तुमको हम मानता है, क्यों यतः त्वा त्वा करते त्वाम, तुमको बहवोपि कामः पुत्रादयो मया दीयमाना दुर्लभापि न अलोलुपन्त लोभवन्तं न कृतवन्त, इति प्रष्टारं स्तुत्वा प्रश्नमपि त्वाद्रिं नो भूयान् नचिकेतः प्रष्टा इति स्तुवन् इति अक्षरार्थः। यतः त्वाम् त्वाम् अर्थात् त्वा करते त्वाम् बहवोपि कामः, बहुत सारे काम्य पदार्थ, पुत्रादयः पुत्र पशु हिरण्य भूमि बहुजीवी जीवन ये सब, मया दीयमाना मेरे द्वारा दिया जाने पर भी, दुर्लभा ये साधारणतः तो प्राप्त नहीं होता है, अपि न अलोलुपंत, अलोलुपंत ये धातु हो गया लुप्री छेदन है, ये लोलुपंत लो कैसे हो सकता है, हाँ यंगलुक है तो गुण यंगलुको हो, तो ये अभ्यास को गुण हो गया यंगलुक अंतर, अर्थात कभी मतलब बार बार देने पर भी आपका लोभ नहीं करवा पाए, लोभवंतम न कृतवंत आपको लोभ वाला नहीं बना पाए, इति प्रष्टारम स्तुत्वा, प्रष्टा का स्तुति कर दिए और प्रश्न भी उसका स्तुति करते हैं, त्वाद्रिंग नो भूयाद नचिकेतः प्रष्टा इति स्तुवन, प्रश्न का भी स्तुति करते हैं प्रष्टा का भी होता है, त्वाद्रिंग नो भूयाद नचिकेतः प्रष्टा, आप जैसे पूछने वाले और हो तो आप जैसे पूछने वाले अर्थात आपका प्रश्न इतना महत्व है, तो इसलिए प्रश्न का भी प्रशंसा हो गया, प्रष्टा का भी प्रशंसा होता है क्योंकि आप पूछने वाले हो दोनों चीज। इयम प्रशंसा प्रश्न भेद पक्षे न घटत इति आह, अगर प्रश्न अलग अलग मानेंगे तो ये प्रशंसा न घटते, ये प्रशंसा का समन्वय नहीं होगा। भाष्य में यत प्रश्न निमित्तांश प्रशंसा महतिं मृत्योः प्रतिपद्यत नचिकेता यदि तम विहाय प्रशंसा अनंतरम अन्यम एव प्रश्न उपक्षिपेत अस्थाने एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्। यत प्रश्न निमित्तांच प्रशंसा, जो प्रश्न के निमित्त से प्रशंसा किया गया, और कितने कहते महतीम बहुत प्रशंसा किया, मृत्यु हो प्रतिपद्यते नचिकेता, मृत्यु हो पंचमी, मृत्यु से नचिकेता प्रतिपद्यते, नचिकेता प्राप्त करता है वो प्रशंसा को, यदि तम विहाय, नचिकेता अगर उसको छोड़ करके अर्थात वो प्रश्न को छोड़ करके प्रशंसा अनंतरम अन्य वेव प्रश्नम उपक्षिपेत, प्रशंसा के बाद अगर अन्य प्रश्न पूछेगा तो उपक्षिपेत अर्थात यदि कुरिया अस्थाने एवं सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात, ये सारे प्रशंसा अस्थाने अस्थाने अर्थात अप्रसंगे स्थाने ऋषिकेश स्थान का अर्थ युक्त ये सब अयुक्त हो जाएगा। अस्थाने अस्थाने अर्थात अयुक्त अप्रसंग हो जाएगा तो सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात ये सारे प्रशंसा का यही स्थिति हो जाएगा। टीका में यत प्रश्नेन स्तुतिं लब्धवान् तं प्रश्नं विहाय यदि अन्यम एव उपस्थापयेत तर्हि अनवसरे स्तुतिः कृता स्याद् इत्यर्थः। जिस प्रश्न के चलते येन प्रश्न यत प्रश्नेन स्तुतिं लब्धवान् जिस प्रश्न के द्वारा नचिकेता स्तुति को प्राप्त किया तम प्रश्नम विहाय उस प्रश्न को त्याग करके यदि अन्यम एव उत्थापयेत अगर अन्य प्रश्न पूछेगा तो तरी अनवसरे स्तुति ही कृता स्यात् जैसे स्तुति अनवसर वृथा हुआ ऐसे हो जाएगा। तस्मात इसलिए भाष्य में तस्मात येयम् प्रेते इति अस्यैव प्रश्नस्य एतद् अनुकर्षणम् अन्यत्र धर्मात् इति, इसलिए जो येयम् प्रेते वेचिकित्सा मनुष्य ये जो प्रश्न था वही प्रश्न का प्रश्नस्य एतद् अनुकर्षणम् ये तो अनुकर्षण है कौन सा कहते अन्यत्र धर्मात् इति ये उसी प्रश्न का ही अनुकर्षण है दोबारा पूछता है। टीका में प्रष्टव्यम् न प्रष्टव्य भेद अभावात् इत्यर्थः, दोनों प्रश्न में प्रष्टव्य भेद नहीं है वही समान ही विषय है। प्रश्न वाक्य व्यक्तियों सादृश्य अभावात् प्रश्न भेद इति उत्तम निरस्यते। पूर्व पक्ष वहां कहा था प्रश्न वाक्य में जो व्यक्ति है वो दोनों व्यक्ति में सादृश्य नहीं है, व्यक्ति था विषय, प्रश्न वाक्य का जो विषय था वो दोनों विषय में सादृश्य नहीं है। क्यों? पूर्व मंत्र में था कि अस्तित्व नास्तित्व विषय का प्रश्न और आगे है धर्म धर्म से अस्पर्श, ये दोनों बिल्कुल अलग विषय का हुआ तो इसलिए प्रश्न में तो सादृश्य नहीं है ऐसे पूर्व पक्ष कहता और कहा था इसलिए जो प्रश्नाभास शब्द व्यवहार किया था प्रश्न छाया च न समाना लक्ष्यते ऐसा कहा था भाष्य में था। ये प्रश्न छाया ये समान नहीं दिखता है, प्रश्न छाया था प्रश्न का विषय ये समान नहीं दिखता है। तो प्रश्न वाक्य व्यक्ति हो व्यक्ति हो था विषय हो प्रश्न वाक्य का जो विषय है उसमें सादृश्य अभावात प्रश्न भेद इति उत्तम पूर्व पक्षिणा सिद्धांति अभी उसका निरस्यति निराश कर रहा है। यत्तु भाष्य में यत्तु प्रश्न छाया वैलक्षण्यम उक्तम तद अदूषणम, पूर्व पक्ष कहा था कि प्रश्न छाया छाया अर्थात विषय प्रश्न विषय वैलक्षण्यम दोनों का प्रश्न का विषय अलग अलग है सिद्धांत कहते हैं ये कोई दूषण नहीं है। तदी अस्य एव विशेषस्य पुनः पृच्छ्यमानत्वात्, प्रथमे जो प्रश्न किया था आत्म विषय का प्रश्न है या नहीं आगे उसी विषय का विशेष पूछा जाता है तो ये धर्माधर्म से संस्पर्श है मतलब धर्माधर्म से जो असंस्पृष्ट है उसके बारे में पूछता है। पूर्वत्र ही देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वं पृष्टम्, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य तो देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा है अथवा नहीं है मनुष्यों को इस विषय में संशय है यही पूर्वत्र पृष्ठम ये पहले ये पूछा गया था और उत्तरत्रम तो बाद में तस्य एव असंसारित्वं पृच्छते अन्यत्र धर्मात अधर्म कार्य कारण सबसे अलग कह करके वही असंसारी है इसी प्रकार की पूछा जाता है अर्थात असंसारी अगर ऐसा पदार्थ है जो कि पहले पूछा था तो मरने के बाद है नहीं है अभी वही संसारी है असंसारी है ऐसा पदार्थ जो है असंसारी वो है नहीं है उसको पूछते हैं पृच्छते इति। और यावद विद्यया न निवर्तते तस्यैव असंसारित्वं पृच्छते, यावद ही अविद्या, यावद ही अविद्या न निवर्तते, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है तावत धर्मादि गोचरत्वम जीवस्य जीवत्वम च न निवर्तते। यावत अविद्या न निवर्तते, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक धर्मादि गोचरत्वम, गोचरत्वम टीका में दिया आश्रयत्वम। अच्छा आगे देते हैं टीका में, तो तब तक ये धर्मादि का आश्रयत्वम और जीवस्य जीवत्वम, जीव में धर्मादि आश्रयत्वम और जीव में जीवत्वम ये दोनों न निवर्तते। और तन्निवृत्तौ, जीव में धर्मादि का आश्रयत्व चला गया उसको और जन्म मृत्यु नहीं होगा और उसका जीवत्व भी नहीं रहा, तो तन्निवृत्तौ प्राज्ञ एव तत्त्वमसीति श्रुत्या प्रत्यायते। वही जीव में जब धर्मादि आश्रयत्व नहीं रहेगा, जीवत्व नहीं रहेगा, तो वही जीव ही प्राज्ञ है, तत्त्वमसी वाक्य से ये प्रत्यायते अर्थात ज्ञान करवाया जाता है। आगे टीका में, धर्मादि आश्रयस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं कथम इति आह। धर्मादि आश्रय जो जीव है जिसको एयम प्रेत से पूछा गया था, वो ही आप कहते हैं कि ब्रह्म जो कि अन्यत्र धर्म से पूछा जाता है, ये धर्मादि आश्रय जीव ये ब्रह्म कैसे हो जाएगा? धर्मादि आश्रय से जीव से ब्रह्मत्वम कथम, इसलिए कहता है कि उत्तर दिया कि यावत ही अविद्या न निवर्तते तावत धर्मादि का आश्रय, जैसे अविद्या निवृत्त हो जाएगा तब धर्मादि का आश्रय नहीं है, उसका जीवत्व भी नहीं रहेगा। आगे टीका में, अविद्या नाश अनंतरम ब्रह्मत्वम चेद आगंतुकम अनित्यम च स्याद इति आह। जब तक अविद्या है वो धर्मादि का आश्रय होगा और जीवत्व भी रहेगा, अर्थात अविद्या चला जाने के बाद वो ब्रह्म हो जाएगा और क्या उसका ब्रह्मत्व तो बाद में आएगा, तो जो आएगा आगंतुक होगा, आगंतुक होगा तो फिर अनित्य हो जाएगा, ये शंका है। तो अविद्या नाश अनंतरम ब्रह्मत्वम चेद आगंतुकम, अविद्या नाश होने के बाद जीवत्व चला जाएगा, ब्रह्मत्व हो जाएगा, आ जाएगा, तो ब्रह्मत्वम चेत आगंतुकम अनित्यम च स्यात्, तो फिर ब्रह्मत्व आगंतुक भी होगा और अनित्य भी होगा। इति अतः भाष्य में, न च अविद्यावत्वे तद अपगमे च वस्तु न कश्चित विशेषो अस्ति। ये सिद्धांत आपका मतलब सिद्धांत कह रहे हैं, अविद्यावत्व रहे अथवा तद अपगमे, तद अविद्या, अविद्यावत्व रहे अथवा अविद्या का अपगम हो जाए तो वस्तु न कश्चित विशेषो, पहले दे दिया न च, वस्तु में अधिष्ठान में कोई विशेष नहीं होता है, चाहे अविद्या रहे चाहे अविद्या नहीं रहे, वस्तु जो अधिष्ठान है अधिष्ठान में कश्चित विशेषो न अस्ति। दृष्टांत देते हैं, यथा यथा कश्चित संस्तमसे पतिताम काचित रज्जुम अहिम मन्यमानो भीतो वेपमानः पलायते तम च अपरो ब्रूयान मा भैषीर नायम अहि रज्जुरेव इति। कश्चित कोई व्यक्ति संतमसे, संतमस गाढ़ अंधकार घन अंधकार, तमस्त तमस अंधकार, सम अर्थात अधिक अंधकार में, पतितां काचित रज्जु गाढ़ अंधकार में पड़ा हुआ कोई रज्जु, अहिं मन्यमानो आंख से नहीं दिखता है पांव में लग गया इस प्रकार के हो गया, वो अहिं मन्यमानो अहिं सर्प, उसको सर्प मानता हुआ अंधकार में पड़ा हुआ कोई रज्जु उसको सर्प मानता है, फिर आगे भीत भयभीत हो गया होकर के वेपमान टू बेपरी कंपन है, अभी उसका कंपन आ गया और पलायते फिर उससे पलायन करता है, तो कश्चित किसी का ऐसा स्थिति है, अभी तम च अपरो भूया जो पलायन करता है उसको कोई दूसरा कहता है, माँ भैसी ही तो भय करने का कोई कारण नहीं है, माँ भैसी भय मत करो, माँ भैसी लुंग का रूप है तो घी धातु है, पर में सिंच आ गया उसके पर में मध्यम पुरुष एक वचन होने से अस्थि सिचो प्रिक्ते होकर के शिव को माँ भैशिष रेप हो गया माँ भैशीर। अच्छा क्यों नायम अहि रज्जु रेव इति, दूसरा कोई उसको बता दिया। सच तद उपसृत्य, अभी वो जो भय से पलायन करता था अभी ये वाक्य अपर का वाक्य सुन करके सच सच था पलायन करने वाला, तद उपसृत्य दूसरा का वाक्य को सुन करके अहि कृतम भयम उत्सृजत। अहि सर्प, सर्पकृत जो भय वो भय का त्याग करेगा क्योंकि वहां सर्प है ही नहीं। और उत्सृजेत बेपथुंग पलायनम च उत्सृजेत, बेपथु और पलायन इसका भी त्याग कर देगा। न तु अहि बुद्धि काले तदपगम काले च वस्तुन कश्चित विशेष स्यात्। जिस समय में वो अहि मतलब रज्जु में अहि बुद्धि है, अहि बुद्धि काले और तद अपगम काले, दोनों समय में वो रज्जु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न वस्तु न कश्चित विशेष स्यात् तथैव एतदपि द्रष्टव्यम्। यहाँ भी जानना है चाहे अविद्या समय में हो चाहे अविद्या का अपगम हो, अधिष्ठान ब्रह्म में कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप जो कहते हैं अविद्या निराकरण होने के, अविद्या का नाश होने के बाद ब्रह्मत्व आएगा तो कादाचित को हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, वो नहीं होगा। टीका में जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविके सति ब्रह्म प्रश्नस्य यद उत्तरम तद जीव प्रश्नस्यापि भवति इति लाभम दर्शयति। जीवस्य ब्रह्मत्वे, जीव जब ब्रह्म हुआ स्वाभाविक सति, जीव का ब्रह्म तो स्वाभाविक है, कोई आगंतुक नहीं है। जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविक सति, तब अभी जीव ही ब्रह्म हुआ तो होने से ब्रह्म प्रश्नस्य यद उत्तरम तद जीव प्रश्नस्यापि भवति। अन्यत्र धर्मात के आगे जो न जायते न मृयते इत्यादि उत्तर दिया, ये जीव विषय का भी है क्योंकि जीव ब्रह्म ये एक हुआ। यद उत्तरम तद जीव प्रश्नस्यापि भवति इति लाभम दर्शयति, ये लाभ है दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर। भाष्य में ततश्च न जायते मृयते वा कुतश्चित, न जायते मृयते वा विपश्चित, तो नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, मंत्र में थोड़ा अलग है। इति एवं आदिअपि भवति अस्तित्व प्रश्नस्य प्रतिवचनम्। ये सब भी भवति अस्तित्व प्रश्न, अस्तित्व प्रश्न जो ये यम प्रेते विचिकित्सा, वो जीव विषय का प्रश्न था। जीव विषय का प्रश्न का भी ये न जायते मृयते जो कि ब्रह्म विषय का उत्तर है, वो ब्रह्म विषय का उत्तर भी जीव विषय का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा अभी सिद्धांती कह दिया कि ययम प्रेते और अन्यत्र धर्मा दोनों एक ही विषय के हैं। पूर्व पक्ष अभी कहता है कि अगर ये दोनों एक हो गए, आपने कहे थे कि त्रयाणाम त्रयाणाम चैव, तो ये प्रश्नश्च तीन ही, तीन का ही ये प्रतिवचन और प्रश्न था। अभी तो आपका दो एक हो गया, एक तो अग्नि रहा और बाकी दो जो जीव और परमात्मा ये दोनों एक हो गए। अभी त्रयाणाम ये सूत्र कैसे संगत होगा ये शंका दिखाता है। वर तीन दिया था वो अलग है और प्रश्न तीन हुआ था। प्रश्न में पिता सौमनस्य ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो एक अग्नि विषय का प्रश्न, एक जीव विषय का प्रश्न, एक परमात्मा विषय का प्रश्न, तीन है। वर तीन दिया था, एक सौमनस्य पिता का, एक अग्नि का और एक जीव विषय का, ये तृतीय प्रश्न मांगा। और वहां कह दे कि वराणाम ऐसा वरस तृतीय कह दिया, पूरा हो गया। चतुर्थ बरो कहते हैं, चतुर्थ कहाँ है, वो तो तृतीय के साथ बराबर है। तीन बरो तीन मांग लिया, किंतु विचार करने का समय में कहते हैं कि त्रयाणाम प्रश्न में एक अग्नि एक जीव एक ये, तो फिर चार हो जाएगा। कहेंगे प्रथम जो है पिता का सौमनस्य ये प्रश्न में नहीं है, वो तो खाली कहा हमारा पिता ऐसे हो जाए, तो वो कोई मतलब उसको कोई ज्ञातव्य पदार्थ हुआ नहीं है। अग्नि विषय को जो कहा प्रश्न किया वो अग्नि विषय को उसको ज्ञान नहीं था नचिकेता को, तो उस विषय का प्रश्न हुआ उस विषय का उत्तर हुआ। पिता का सौमनस्य यहाँ कोई उसको ज्ञातव्य नहीं है, तो ज्ञातव्य नहीं से वहां प्रश्न भी नहीं है। तो प्रश्न तो जहां उसको अज्ञात है, अज्ञात तो तीन बात आया, तीन प्रश्न किया, इसमें भी दो प्रश्न एक हो गया। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि तीन प्रश्न से दो प्रश्न हो गया, सूत्र कैसे आपका संगत होगा? आपका सूत्र आप कहते हैं त्रयाणाम एवं चैव उपन्यास प्रश्नश्च, अभी त्रयाणाम ये कैसे संगत होगा? टीका में प्रश्न पूर्व पक्ष कहते हैं जीव ब्रह्मैक्ये त्रयाणाम इति सूत्रम कथम इत्यतः, तो ये त्रयाणाम ये कैसे बनेगा? अभी तो द्वय हो कहना चाहिए था भाष्य में। सूत्रम तो अविद्या कल्पित जीव प्राज्ञ भेद अपेक्षया योजितव्यम्। अविद्या से जीव और प्राज्ञ का भेद है, नचिकेता को जब तक ज्ञान निश्चय नहीं हुआ तब तक वो जीव और प्राज्ञ में भेद मानता है, तो प्रश्न तो नचिकेता क्या है अज्ञान अवस्था में, इसलिए अविद्या कल्पित जीव प्राज्ञ भेद को लेकर के तीन प्रश्न मान लेना चाहिए। और एकत्वे अपि ही आत्म विषय से प्रश्नस्य, अभी विषय एक है आत्म विषय का प्रश्न, वो एक होने पर भी प्रायण अवस्थायाम देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र विचिकित्सनात् कर्तृत्वादि संसार स्वभाव अनपोहत्वाच पूर्वस्य पर्यायस्य जीव विषयत्वम् उत्प्रेक्ष्यते। यद्यपि प्रश्न तो आत्म विषय का है इसलिए एक है, होने पर भी एकत्वे अपि प्रश्नस्य आत्म विषयस्य समानाधिकरण, एकत्वे अपि आत्म विषयस्य प्रश्नस्य प्रायण अवस्थायां, प्रायण मृत्यु, मृत्यु अवस्था में देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र विचिकित्सनात्, देह व्यतिरिक्त देह से भिन्न कोई पदार्थ आत्मतत्व उसका अस्तित्व है अथवा नहीं है, अस्तित्व मात्र का विचिकित्सनम, विचिकित्सनम संदेह, विचिकित्सनात् कर्तृत्वादि संसार स्वभाव अनपोहत्वनाच, कर्तृत्वादि संसार स्वभाव अपोह नहीं हुआ है, अपोह हो जाना अर्थात निराकरण हो जाना, अभी अनपोहत अनपोहनात् अर्थात अभी कर्तृत्वादि अपोह नहीं हुआ, निराकरण नहीं हुआ, तो जिस समय में ये देह मात्र देह से व्यतिरिक्त का अस्तित्व है नहीं है इसके प्रश्न करता है, उस समय में है नहीं है, आगे फिर उसमें संसारित्व है नहीं है, पहले आपका धर्मी सिद्ध हो, आगे उसमें धर्म है नहीं है विचार करेंगे। पूर्व प्रश्न में धर्मी विषय का प्रश्न, प्रेते अस्ति नायम अस्ति, अगर अस्ति वो फिर धर्माधर्म वाला है नहीं है, तो द्वितीय प्रश्न धर्माधर्म उसमें है नहीं है उस विषय को उत्तर देगा। प्रथम प्रश्न तो अस्तित्व नास्तित्व विषय का, आगे धर्माधर्म विषय का, संसारित्व विषय का, इसलिए जिस समय में अस्तित्व विषय का प्रश्न करता है उस समय में संसार स्वभाव का अपोह निराकरण नहीं हुआ है, निराकरण नहीं हुआ है तो अभी वो जीव है ब्रह्म है, फिर जीव है, तो इसलिए कहते हैं पूर्व से पर्याय से जीव विषय तो उत्प्रेक्षित है, उसको जीव विषय तो बोल करके मानते हैं ऐसा, क्यों? तब संसारित्व का निराकरण नहीं हुआ है। और उत्तर से धर्मादि अत्यय संकीर्तनात्, आगे जो है धर्मादि अत्यय का वहां कथन हुआ, अन्यत्र धर्मात् इत्यादि कहने से प्राज्ञ विषयत्वमिति, प्राज्ञ विषय है, ततश्च युक्त अग्नि जीव परमात्मा कल्पना, इसलिए तीन हो गया अग्नि जीव परमात्मा, क्योंकि जीव प्रश्न का समय में उसका संसारित्व इत्यादि का निराकरण नहीं हुआ इसलिए जीव ही है। प्रधान कल्पनायाम तु न वर प्रधानम न प्रश्नो न प्रतिवचनम इति वैषम्यम, प्रधान को जो आप कहते हैं यहाँ अव्यक्त शब्द से लेना है वो तो उस विषय का ना कोई वर है ना कोई प्रश्न है ना कोई उत्तर है, क्योंकि प्रधान को लाएंगे तो चतुर्थ होगा, अग्नि जीव परमात्मा और चतुर्थ प्रधान होगा, तो चतुर्थ के लिए वर ही नहीं है, प्रधान का प्रश्न ही नहीं है, उसका उत्तर भी नहीं है। टीका में कल्पित भेदात प्रश्न भेद कल्पना इत्याह, जीव ब्रह्म में कल्पित भेद है इसलिए प्रश्न भेद हो गया। परमात्मनः सकाशात प्रधानस्य वैषम्यम, परमात्मा के अपेक्षा प्रधान में वैषम्य, प्रधान क्या है अनात्मत्वेन, आप कह सकते हैं कि तृतीय में आत्म तत्व तो मांग लिया और नहीं तो दूसरा में और प्रधान विषय का मांगा, तो कहते हैं कि प्रधान विषय का नहीं हो पाएगा क्योंकि परमात्मा विषय का अथवा जीव का स्वरूप विषय को हो जाएगा तो आत्म विषय को होगा, प्रधान तो अनात्मा है, अनात्मा होने से प्रश्न भेद हो जाएगा, तो प्रश्न भेद हो जाएगा तो बर भेद हो जाएगा, चतुर्थ बर मांगना पड़ेगा। तो कहते हैं परमात्मन सकाशात प्रधान से वैषम्यम, वो भिन्न है होने से क्या भिन्न है, कहते हैं अनात्मा है, तो अनात्मत्वेन तृतीय वर अनंतर्भावात अयोगा, तृतीय वर अंतर्भाव अयोगा। अभी परमात्मा को लेंगे तो चतुर्थ वर नहीं हुआ, ये यम प्रेत का वही हो गया अनुकर्षण, प्रधानों को लेंगे ये यम प्रेत में अंतर्भाव नहीं होगा तो चतुर्थ वर का बात आएगा, वो तो नहीं है, तो इति आह अयोगा इति भाव। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।